Okej, raz, dwa, trzy, zaczynamy. Jak następnym razem będziecie oglądać ten short, to zwróćcie uwagę, co się tam dzieje na dachu, bo ja oglądam ten short chyba piąty albo szósty raz i dopiero teraz to zauważyłem. Ta sekwencja snu jest oczywiście najsłabszą częścią tej produkcji, ale podoba mi się to, co się za chwilę stanie, czyli ten prezent, który dostanie Garfield. Lubię to, ponieważ Garfield w tej produkcji, jego chęć otrzymywania prezentów i jego zdecydowanie tego, co on chce w postaci prezentów. To jest po prostu taki obraz przeszłości. Jakby tego już nie było dzisiaj. Jakby ludzie nie wiedzieli, co chcą. Jakby niczego tak naprawdę już nie chcieli. Może się boją tego, co chcą przyznać, że... Może boją się przyznać przed samym sobą tego, co chcą dostać pod choinkę, czego tak naprawdę pragną. Ale tak naprawdę nie czuję, że ludzie chcą prezentów. Że teraz prezenty kojarzą się tylko z czymś negatywnym. A tutaj oglądałem ten short, włączałem sobie ten short z Garfieldem i prezenty są związane tylko z czymś pozytywnym, z radością. I to jest naprawdę piękny widok, do którego tęsknię. I chciałbym, żeby to kiedyś wróciło. Oczywiście jeszcze to jest melodia przyszłości. Myślę, że duży związek ma tutaj wchodzenie w dorosłość i w to, że już nie chcemy dużego domu, dużego samochodu i tak dalej, bo wiemy, że to przynosi konsekwencje, że co z tego, że mam duży dom, skoro teraz muszę opłacać go. A tego nie chcemy, więc nie chcemy też całego domu dostać. Jak się przyjrzycie tłom w tej produkcji, to jest coś, co czuję, że ja mógłbym rysować nawet i to, kiedy chodziłem do podstawówki. Co niekoniecznie z obrazu, ponieważ ja w podstawówce rysowałem najlepiej w swoim życiu i obrazy z tamtego czasu lubię do nich wracać. Ale muszę przyznać, że głosy w tej produkcji. To co teraz? Co? Garfield jest bezbłędnie sportretowany, ten głos Johna, tego ciepło, to jest naprawdę przyjemnie się tego słucha. Tak samo jak tego motywu muzycznego w tle w tej scenie, że on już zapowiada piosenkę, która za chwilę wejdzie. Thank you. Ta piosenka jest doskonałym przykładem tego, jak dobrze uchwycono postać Garfielda. No nie cieszy się ze świąt z tych wszystkich powodów, dla którego wszyscy się cieszymy z powodu świąt, tylko on narzeka cały czas, widzi tylko tą złą stronę świąt. To mamy też przychodzą prezenty. I kiedy mówimy o prezentach, to Garfield zaczyna się uśmiechać, dołącza się, tak, oczywiście chce prezenty i tak dalej. To jest... I w ten sposób... I w ten sposób jego postać zyskuje naszą sympatię. Uwielbiam sposób, w jaki postacie się śmieją w świecie Garfielda, że tak szeroko otwierają szczękę. I ta mina Johna jakby faktycznie rozważał to, czy uderzyć babcię, czy nie. Uśmiech Garfielda, ponieważ nawiązał z kimś kontakt równie cynicznym, co on sam. Piękna rzecz. Wcześniej John mówił o tym, że święta są jego ulubionym świętem. W polsku to nie ma znaczenia, znaczy nie ma sensu, ale chodzi o to, że gwiazdka jest jego ulubionym świętem. I kiedyś mnie to zainteresowało, dlaczego, jaki jest wybór, w sensie jaka jest konkurencja dla Bożego Narodzenia, jakie jest inne święto, które wywołuje tyle emocji. I później się dowiedziałem właśnie o tym, że Halloween w Ameryce jest bardzo znaczącym świętem, że tam wielu ludzi stawia Halloween ponad świętami Bożego Narodzenia, że woli dekoracje halloweenowe, że woli zwyczaj przebierania się, przygotowania kostiumu. No i filmy halloweenowe też są dużo lepsze. Na pewno mniej powtarzalne od tych gwiazdkowych. Chciałbym kiedyś przeżyć taki Halloween, takie prawdziwe jak w Stanach Zjednoczonych. Chociaż trzeba przyznać, że do mnie też zaczęli pukać w ostatnich latach i domagać się cukierków. Znaczy domagać się. Jak nic im nie dam, to też nic się nie dzieje. I to za każdym razem to jest tylko jedna grupa dzieci. To nie jest tak, że co chwila przychodzą kolejne dzieci po cukierki, tylko jak przychodzi koniec października, to tylko jedna osoba przychodzi do mojej drzwi, prosi o słodyczy i tyle. Więc mimo wszystko Halloween nie widzę. Mówiłem wcześniej o tłach w tej animacji, ale te rzeczy animowane z przodu, modele postaci i tak dalej. To już widać styl i starania, w tym jedzeniu szczególnie. A to jeszcze nie jest ta właściwa kolacja, bo to dopiero będzie. Ale widać, że tutaj są starania i to jest takie apetyczne i takie ładne i tak z tego przyjemnością się na to patrzy, na ruchy postaci. Chociaż pod tym względem ta produkcja też jest słabsza. Ma swoje słabsze momenty i jak późniejsze sceny przy choince będziecie widzieć takie naprawdę niezręczne przejścia w zachowaniu postaci. Że widać, że animator miał na to 5 minut, żeby to zrobić i tyle. A może w sumie to jest ta właściwa kolacja, posiłek, świąteczna kolacja, obiad. Nie jestem pewien, jak to spędzają czas pod tym względem. Na pewno nie są ubrani odpowiednio, więc myślałem zawsze, że to jest tylko jakiś przypadkowy posiłek. muszę przyznać, że nie rozumiem tego żartu. W sensie, co mógł pomyśleć? Czy pomyślał, że jego babcia jest w ciąży? Znaczy jego matka? Że jego matka w wieku 90 kilku lat jest w ciąży? Czy na tym polegał ten żart? Tak samo jak nie rozumiem wcześniejszego żartu, w którym Dagboy zaczyna przemawiać podczas posiłku. Na czym polegał ten żart? Bo Dagboy jako postać nie miał zbyt dużo osobowości, więc nie wiem, na czym ten żart się opierał. Czy na tym, że on lubi przemawiać, bo nie kojarzę żadnego komiksu, w którym on robił takie rzeczy. To chyba ten moment po raz pierwszy, kiedy Garfield pomyślał, że rozmawianie z nim jest oznaką szaleństwa. A to było takie dziwne przejście, ten obrót Garfielda. Dlaczego Garfield po prostu nie mógł stać w miejscu? Że on musiał się obrócić i tak to koślawo wykonano. Niby nic się w tym żarcie nie dzieje, ale jednocześnie za każdym razem jest tutaj jakaś prawda ukazana. Tak jak u mnie w pracy co roku zaczyna się ta sama kłótnia przy ubieraniu choinki, że odkrywają co roku, że te same bombki co w zeszłym roku są podłużone i teraz trzeba wymyślić jakiś sposób, jakiś protokół, żeby za rok uniknąć tej sytuacji, która ma miejsce co roku, od kilku lat już. Żebyśmy pamiętali, że trzeba coś zrobić inaczej, że trzeba coś przygotować inaczej, ale za rok nic się nie zmieni. I uwielbiam sposób, w jaki Garfield mówi to słowo shut. Uwielbiam. Ubieranie choinki to nie jest coś, co można chyba zepsuć. Ale za każdym razem, jak widzę zdjęcia choinki z czasów, no wiadomo, z lat 90, bo później to już nie robiło się zdjęć choinki. Ale za każdym razem to zdjęcie było piękne i zawsze wywoływało takie wrażenie. Ta scena jest takim pięknym dowodem na to, w jaki, że twórcy wiedzieli, jaką postacią jest Garfield. Tutaj babcia opowiada taką smutną historię, a Garfield cały czas się uśmiecha. I jedyny moment, w którym zwrócił uwagę na to, co ona mówi, to moment, w którym ona wspomniała o tym, że drapała wiele kotów, że on im zazdrości. Ale też, tak jak chyba Homer Simpson powiedział, że just because I don't care, that doesn't mean I don't know about it. I właśnie tak jest z Garfieldem, że Garfielda nie obchodzi to, co babcia teraz powiedziała, ale on to usłyszał i on to będzie pamiętać i on to wykorzystał później w trakcie tej produkcji. Ciekawe, czy mama cały czas stała i to w szpilkach. Jakby nie chcieli jej animować. Niby nic się nie dzieje w tej animacji, ale jednocześnie cały czas jest coś rozwijane, co ma wpływ na kształt tej produkcji jako całości. Teraz na przykład mamy trzecią czy czwartą scenę, w której Odie buduje coś, co potem użyje jako prezent. Cały czas mamy rozwijaną tą historię babci osobistą. Mamy cały czas rozwijany obraz rodziny spędzającej razem święta i poruszającej wszystkie te najważniejsze motywy, czyli śnieg, zabawy, spędzenie razem czasu i o co chodzi tak naprawdę w tym święcie. To, że jako dzieci tego nie rozumiemy, że dlaczego to jest takie ważne, że spędzamy święta razem. Dopiero potem, jak dorastamy, to rozumiemy o to, że w święta tak bardzo czuć, że ktoś umarł w trakcie roku, że ktoś nas opuścił. I dlatego to jest takie ważne, że kiedy przychodzi Boże Narodzenie, to możemy docenić to, że jesteśmy jeszcze razem kolejny rok i życzymy sobie nawzajem, żeby być razem za kolejne 12 miesięcy. Pamiętam, jak mój dziadek mnie instruował o tym, jak przygotować niektóre rzeczy na święta, kiedy jego już nie będzie. Tutaj John ze swoim bratem budzą się w nocy, żeby przekonać rodziców, aby wcześniej odpakować prezenty. I czuję, że w każdej innej produkcji to by nie działało, że to byłoby zbyt naiwne, zbyt banalne, dziecinne. Jak mówię, to są dorośli ludzie, którzy mają po 40-50 lat. Ale ekscytuję się tym, że rano przyjdą prezenty. I to działa. Tutaj osiągnie to cel. To jest urocze. I tutaj był piękny pejzaż. Widać, że namalowany ręcznie. Naprawdę doceniam, jak to wykonano. To wschodzące słońce. Ten śnieg. Tak jakby cały plener był przykryty śniegiem. Tak to osiągnięty taki efekt. Piękna rzecz. I po jaką cholerę ojciec dostał taki duży kapelusz? Zawsze będzie mnie to martwić. właśnie o to chodzi w świętach. Że to jest taki dzień, który sprawia, że Garfield wręcza komuś prezent. Że Odie wręcza prezent Garfieldowi, który na niezliczonych naprawdę komiksach stosował przemoc fizyczną, jakby nie było, żeby skopać od jego ze stołu. Ale to jest taki dzień, w którym to była naprawdę ciemna animacja Garfielda cieszącego się z otrzymania prezentu. Ale to jest święto, to jest taki dzień, w którym Garfield dostaje prezent. Chociaż jest naprawdę niebezpiecznym kotem. Koniec. Dziękuję, że uczestniczyłeś w tym moim dziwnym eksperymencie. Życzę wam wesołych świąt i żebyście obdarzyli samych siebie miłością w te święta. Bo chyba tego najbardziej brakuje obecnie. Wesołych świąt, ludzie.